Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Kinesisk nytår og et hav af regnskaber, det er, hvad der venter os i uge 6 på finansmarkederne. Men hvad skal vi egentlig særligt holde øje med? Ja, det ser vi på her i Millionærklubbens markedsudsigt, 10 minutter om den kommende uge i finans. Mit navn er Bodil Gansel, og jeg har inviteret Lars Persson med i studiet. Velkommen til, Lars. Jo, tak. Lars, på makrofronten, så ja, der er vel ikke det helt store at komme, men der kommer godt nok nogle PMI-tal på tirsdag, og så er der jo et rentemøde i Bank of England. Men det er jo altså regnskaberne, der vælter ind om ørerne på os, som i den grad definerer markederne lige pt. I Danmark der får vi mange spændende regnskaber i løbet af ugen. Vi starter ud tirsdag med Pandora, Lundbeck og så et kvartalsregnskab fra Coloplast. Bliver det interessant for dig? Jamen, det gør det da. For det første har jeg jo selv købt nogle Pandora, fordi jeg synes, at det var lidt på vej op, og shorterne, man kunne se, at de store anonyme brokere, som man kigger på, de lå og købte ind, så de nogen mindskede deres short-position. Der var også andre, der øgede, men alt i alt så blev det måske lidt mindre shorter, og så må man antage, at der kommer et forholdsvis stort udbytte, og så må man ellers høre, hvad havde de tænkt sig med den her smykkebutik. Så det bliver spændende for mig at holde øje med. Så synes jeg jo, at Coloplast er jo altid spændende. De har haft problemer med marginerne de sidste par år og holde dem oppe, og det bliver lidt spændende at se, hvordan de klarer sig igennem det her kvartal. Det er jo et kvartalsregnskab. Det er det. Så ja. På den måde måske ikke helt så vigtigt som de andre årsregnskaber, vi altså får. Lundbeck, Lars Persson, bare lige for at runde den, holder du øje med sådan en aktie? Jamen, der er jo kommet en ny direktør på posten, så det bliver også spændende at høre hende for første gang. Hvad mener hun om selskabet? Hvad skriver hun? Hvad tænker de derude? Og så kommer der også en ny forskningsdirektør. Så der er jo en hel masse nye folk på kommandobroen, der skal til at og sætte en eller anden retning, så det bliver enormt spændende, synes jeg, at se, hvor de skal henad med Lundbeck. Onsdag bliver også en travl dag. Ja, det gør alle dagene sådan set. Vi kan ikke engang nå at nævne alle de regnskaber, der lander om ørerne på os i løbet af den her uge. Vi har valgt nogle af dem ud, som vi altså kommer til at tale om, i hvert fald i Millionærklubben. Onsdag er det Carlsberg, Nordea og Netcompany, der lægger tallene på bordet. Lars Persson, hvor hårdt er du investeret i de her selskaber? Jamen, dem er jeg slet ikke investeret i. Carlsberg har været sådan lidt on and off. Laura og jeg har mange gange stået og tænkt, nu skulle vi købe nogle Carlsberg, da den blev handlet i 500 i tidens morgen, og nu har den været oppe og kysse 700. Men det er jo ikke sådan en, der løber stærkt, og hvis man hører dagens udsendelse fra Millionærklubben her fredag, så taler Laura jo meget om, at man skal have nogle hurtige elefanter for at kunne slå hinanden, og vi skal give den gas. Jeg taler så stadigvæk om, at man skal have nogle byggesten i ens portefølje, hvor at det er måske ikke altid nødvendigt, at man slår markedet, for man skal også passe på, når markedet falder tilbage. Og der er jo Carlsberg, ligesom Coca-Cola, sådan et godt eksempel på, at de falder måske ikke lige så meget som markedet, fordi de har nogle brands, som vi, om det så er sommer eller vinter, eller om det regner eller sneer, eller om økonomien er boomer eller boomer mindre, så bruger vi dem. Altså, vi drikker stadigvæk en øl og med Coca-Cola. Vi drikker stadigvæk en Coca-Cola, når det går dårligt og når det går godt. Så det er jo nogle af de her byggesten, man måske altid kan falde tilbage på. Så lidt interessant bliver det da. Og hvad har de egentlig tænkt sig? Vil de købe nogle af de her mellemstore bryggerier? Der er snart ikke mange tilbage. Royal Unibrew har været ude og købe lidt rundt omkring med sodavandsbryggerier, men hvad vil man? Nu så jeg, at japanerne købte noget over i England her for nylig, så vil man slå ind på den bane, eller hvad tænker Carlsberg? Og kigger vi på Netcompany, jamen så synes jeg egentlig, de lever sådan et liv, hvor vi ikke hører så meget fra dem, og det er jo både godt og skidt, så det bliver jo lidt interessant for en gang skyld at høre, hvordan går det med regnskabet. Nu så vi NNIT, der faldt lidt tilbage, fordi man mister Novo som storkunde, eller det er jo ideen, at Novo ikke skal udgøre så meget, men det gør også at indtjeningsmarginerne, altså overskudsgraden, den falder lidt, og det bliver så spændende at se, jamen hvordan går det egentlig hos Net, selvom det ikke er to sammenlignelige butikker, men hvordan er det egentlig i IT-sektoren lige i øjeblikket? Ja, Lars Persson, vi taler jo tit om, at det er teknologisk udvikling, som kommer til at præge vores fremtid her i verden. Vi har ikke så meget at gøre godt med herhjemme på den danske børsscene, men hvis du skal vælge mellem NNIT og Netcompany, hvor sætter du så dine penge? Jamen, det er jo to vidt forskellige selskaber, men jeg er måske nok mere til NNIT med noget cloud og hjælpe kunderne, og skulle jeg så endda få lov til at vælge på alle hylderne inden for IT i Danmark, så har jeg nok valgt SimCorp, som jo er meget specifik inden for banksektoren, hvor man laver de her treasury-systemer, hvor man har godt fat i noget, synes jeg, og man kan også se på aktiekursen efter efter vi havde den her korrektion i efteråret og i december måned, så er den kommet meget godt igen også, som en af de mest stigende aktier faktisk her i januar måned. Så jeg vil måske kigge mere hen på SimCorp, hvis jeg skulle vælge, hvis jeg kunne selv få lov til at vælge IT-aktier. Sådan. Torsdag, der er det Vestas, DSV, ALK, DFDS og Matas, der står for tur med regnskaberne. Matas igen et kvartalsregnskab, så det er altså ikke årsregnskab, vi skal kigge på der. Vestas er vel den helt store tunge dreng i klassen, som vi kommer til at tale om på torsdag, Lars Persson. Ja, det er jo væltet ind med ordre, så man kan sige, det er jo sjovt, at kursen, synes jeg, ikke er steget en lille smule mere. Altså, det er ordrebøgerne må være boomende. Det glæder jeg mig til at lytte lidt mere til og se. Er det fordi, at indtjeningen måske er sådan lidt presset, fordi der er mange om budet? Men der er også nogen, der begynder at trække sig. Jeg kan ikke lige huske, der var en eller anden japaner, der kastede håndklæde i ringen og sagde, nej, nu vil de ikke være med mere, fordi at de kunne ikke se så meget indtjening og sådan noget. Så det er også noget med, at der er et teknologisk kampløb i gang, der gør, at man skiller nogen af forerne fra bukkene, sådan så man måske bliver lidt færre, også med de her store møller, der skal produceres, hvor Siemens Gamesa og Vestas vel er egentlig dem, der ligger allerlængst frem. Jeg ved ikke lige, hvor vi har kineserne, men det var jo dem, man troede, der skulle virkelig baske Vestas, men de er heldigvis, kan man sige, her et sted, hvor kineserne ikke rigtig, måske på hjemmemarkedet, men ikke sådan oversea, der har de i hvert fald ikke fået fat i markedet, som vi ser Siemens Gamesa og Vestas har. Så ja, kineserne er farlige, men de vinder ikke det hele. Nej, så er det jo så i USA, at de ser ud til at tabe en lille bitte smule markedsandel, så General Electric altså er kommet i front igen, Lars Persson. Det bliver spændende at se, hvad de melder ud på torsdag. DSV, et selskab, som jo gerne vil købe en schweizer Panalpina, har de lagt et bud på. Vi har ikke hørt noget siden, at den historie kom ud. Jeg har i hvert fald ikke, og det kan jo godt være, at det kommer her i løbet af ugen, eller måske i forbindelse med regnskabet, der kommer nyt ud, om Panalpina er med på den historie. Ja, altså det virker heldigvis som om, at der ikke kommer et modbud, så det virker så som om, at DSV får neglet Panalpina, og på den måde får lidt flere markedsandel på det her marked, som er kæmpestort, og hvor DSV, selvom vi, når man kører igennem Europa, og når vi taler om DSV, tænker vi, det er bare en virksomhed, der er alle vegne, men der er stadigvæk områder på jord, hvor der sikkert ikke står en DSV-container, så der er rigelig plads, eller en trailer, så der er rigelig plads til DSV. Så jeg håber, de får deres DSV-M-hætte ned over og suger de forkerte overskudsgrader væk, og så får vi en fantastisk afkast til DSV-aktionærerne via Panalpina. Rockwool og Chemometec, de slutter ballet på fredag med regnskabstal. Lars Persson, lad os lige skynde os at hoppe, mens vi stadig har lidt tid tilbage til de svenske selskaber. Der kommer også rigtig mange spændende, som du holder øje med, ved jeg. Ja, men altså, der er mange af de store selskaber fortsætter. Vi har set nogle af de allerstørste komme med regnskaber, og det har været sådan en lille smule blandet med vægt til bedre resultater. Der kommer Alfa Laval, der kommer der kommer Trelleborg og nogle af de helt store virksomheder derinde for, og der kommer nogle af de lidt mindre selskaber, som jeg også har holdt øje med, så der kommer en sværm af svenske regnskaber hele dagen, og så man har nok at se på og nok at følge med i her igennem den her uge, der kommer, og der er nogen, der rykker. Altså nu har vi jo for eksempel Electrolux i dag på det svenske marked, der stiger, og så har vi haft Essity, og vi har haft Getinge, der er steget voldsomt oven på deres regnskaber, hvor aktiemarkedet har sendt dem voldsomt ned, eller i hvert fald ikke har sendt dem op, fordi man synes, at det var, og de så ikke så interessante ud, eller man var bange for, at de ikke holdt deres forventninger, og så overrasker de. Specielt Getinge var jo op med 14%, og dagen efter op med 2%, så det er jo virkelig en aktie, der er drønet opad, og S&T også det samme. Så der sker noget. Og så en aktie, som vi har talt rigtig meget om også i Millionærklubben, med måske mere for et par år siden, det er Fingerprint Cards. Lars Persson, som måske er ved at se spændende ud igen, eller hvad? Jamen, jeg har jo den selv i porteføljen, og den har jo så endelig givet et godt afkast i min portefølje, og den var jo også i Lav Svendsens portefølje, men han solgte den ud, da han skulle bruge pengene til noget andet, og nu er der sådan en opadgående trend. Jamen, for min skyld måtte der godt komme et blændende regnskab med, at de fortalte, at varelageret, man havde fået luftet ud i varelageret, og kunderne stod lidt en lille smule i kø igen til deres produkter. Der er jo noget, at man gerne vil bruge noget til nogle kort, nogle betalingskort osv. Så det bliver lidt spændende at lytte til, hvad de har at sige. Bestemt. Og så er der selvfølgelig også et hav af spændende regnskaber, også fra det store udlandet, blandt andet fra Alphabet, fra Walt Disney, fra Sanofi og fra mange, mange andre selskaber. Vi følger det hele i Millionærklubben alle hverdage mellem 9 og 10 på genhør der.